эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі адзначаюць 90-ю год кіслоўскага збройнага чыну. Асноўныя ўрачыстасці адбываюцца на Случчыне. Сюды ў суботу з Менску накіраваліся два аўтобусы з актывістамі дэмакратычных арганізацый. Больш як 70 чалавек па маршруце Менск-Грозава-Семежава-Вызна Слуцак наведалі знакавыя мясціны слуцкага збройнага чыну. Са Слуцку паведамляе Вячаслаў Кулік. У другой палове дня 27 лістапада на слуцкім гарадскім стадыёне распачаўся мітынг у гонар 90-х угодкаў слуцкага збройнага чыну. Сярод удзельнікаў мітынгу кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, старшыня ствараемай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Северынец, старшыня руха салідарнасці Разам Вячаслаў Сіўчык. У мітынгу бяруць удзел больш як 150 чалавек. Гэта прадстаўнікі палітычных партыяў, рухаў і апазіцыйных арганізацый. На стадыёне і вакол яго шмат міліцыянтаў. Прыгналі нават вадамёт, як гаворыць удзельнікі мітынгу, пра пажарную машыну. У інтэрв'ю «Свабодзе» Рыгор Кастусёў адзначыў наступнае. Мне прыемна тут прысутнічаць разам з людзьмі, якім дорага памяць аб людзях, якія змагались за незалежнасць нашай краіны, за Беларускую народную рэспубліку, зямлю зародную. Я спадзяюся, што прыйдзе час такі, што дзень гэты будзе дзяржаўным днём. Не так і многа часу пройдзе. Я спадзяюся, што гэта будзе так. На стадыёне шмат жыхароў Слуцака, і, як кажа грамадская актывістка Зінаіда Цімошык, свята атрымае працяг і заўтра. Заўтра ж павінен быць адбыцца мітынг каля краязнаўчага музея ў 14:30. Гэты мітынг арганізоўвае КХП БНФ. Апрача гэта са Слуцка мяркуецца некалькі машын заўтра з людзьмі таксама паехаць па месцах, дзе былі баі паўстанцаў, Грозава, Семежава, Вызну таксама. Мы таксама ад Случчыны збіраемся прыняць у гэтым удзел. Вячаслаў Сіўчык, які арганізаваў вандроўку па знаных месцах слуцкага збройнага чыну, гаворыць, што гэта месца не забытыя. Іх даглядаюць мясцовыя жыхары. А ў Семежава нядаўна усталяваны высокі металічны крыж, для падножа якога гранітная пліта з памятным надпісам. Дзякуй Богу, змаганне за Беларусь працягваецца і цяпер, сёння, ведуць гэтыя змаганні жывыя людзі. Я думаю, што сёння ім было вельмі добра, вельмі утульна, і таму ім далей будзе лягчэй змагацца за Беларусь. Арганізатар сённяшняй вандроўкі Вячаслаў Сіўчык, з ім гутарыў Вячаслаў Кулік. Я нагадаю, што назва «Слуцкі збройны чын» замацавалася за падзеямі 1920 году на Случчыне, калі тут пачало разгортвацца антыбальшавіцкае змаганне. Тады спецыяльна створаная Рада Случчыны выступіла супраць захопу Беларусі замежнай самазванай савецкай уладай і вылучыла патрабаванне незалежнасці Беларусі ў яе этнаграфічных межах. Слушакі, якія змагаліся за незалежнасць са зброяй у руках пасля цяжкіх баёў з Омскай дывізіі дайшлі за раку Лань, былі разброеныя палякамі і змешчаны ў спецыяльныя лагеры для інтэрнаваных асобаў. Тыя з іх, хто пазней вярнуўся на Беларусь, былі знішчаныя ў часе рэпрэсій. А фота і відэа сённяшніх урачыстасцяў у Слуцку на нашым сайце свабода.орг. А сёння ў Лондоне адбылося адкрыццё помніку Лявону Рыдлеўскаму, удзельніку слуцкага збройнага чыну і французскага антыфашысцкага супраціву, сакратару прэзідыуму Рады БНР. З Лондону перадае Сергей Навумчык. Лявон Рыдлеўскі быў адным з самых маладых удзельнікаў слуцкага паўстання. У 20-м годзе яму было толькі 17 гадоў. Пасля падаўлення паўстання ён вучыўся ў Празе, дзе быў адным з удзельнікаў беларускага студэнцкага руху, а ў канцы 20-х гадоў разам з Міколам Абрамчыкам выехаў у Францыю. Пра Міколу Рыдлеўскага распавядае адзін з актывістаў беларускай дыяспары ў Лондоне, сябра Рады БНР Мікола Пачкаеў. Я бы сказаў, у лёсе Лявона Рыдлеўскага ўвасовіўся трагічны лёс усіх беларускіх змагароў за незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі. Ён быў адным з наймаладзейшых удзельнікаў слуцкага збройнага чыну. Ён пайшоў ваяваць за незалежнасць БНР, калі яму было 17 гадоў. Яго біяграфія поўная вельмі незвычайных фактаў. У 1940 годзе ён змог дамагчыся дазволу для беларусаў ваяваць у французскім войску у складзе спецыяльнага нацыянальнага легіёна. Ён быў толькі адным з каля 40 жаўнераў, якія засталіся пасля сутыкнення з вермахтам, але правёў усю другую сусветную вайну ў партызанцы. Пасля вайны ён быў адным з тых, хто спрычыніўся да ўратавання каля 200 беларусаў з Даніі ад выдачы сталінскаму ўраду. і свой жыццёвы шлях ён скончыў у Лондоне. Казаў Мікола Пачкаве, ты прыгадаў ролю Мікола Рыдлеўскага ва ўратаванні беларусаў пасля вайны. Сярод тых беларусаў, якіх ўратаваў Рыдлеўскі, была і Івонка Сурвіла. Сёння яна таксама ў Лондоне і прыгадывае. Я памятаю Лявона Рыдлеўскага з Парыжа, калі мы туды прыехалі, мне было толькі 12 гадоў. Ён нас спаткаў, ён тады намі апекаваўся, ён фактычна быў апекуном усіх новапрыезджых беларусаў у Парыж. Усім памагаў, жыў вельмі цяжка, але быў сапраўды адданы свайму народу. І я сёння прыехала ў Лондон спецыяльна на адкрыццё помніка на ягонай магіле. Прыехала, таму што я захоплена гэтым чалавекам і памятаю яго як цудоўнага беларуса. Ён быў не толькі случаком, але быў таксама ў французскай рэзістанс, змагаўся супраць фашыстаў. Ён, дзякуючы сваім знаёмствам, быў здольны шмат-шмат памагчы беларусам. Безумоўна, для мяне было шчасцем прысутнічаць тут сёння на адкрыцці помніка. Сказала старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Сёння на могілках Хэмпстэд у Лондоне адбылося адкрыццё адноўленага надмагільнага помніку інжынеру Лявону Рыдлеўскаму. Багаслужбу правёў отец Сергей Стасевіч. А пазней у беларускім доме згуртаванне беларусаў Вялікабрытаніі правяло урачыстае паседжанне ў памяць ваяроў слуцкага збройнага чыну. Сергей Навумчык з Лондону. Людзі і выбары. Штораніцы у жывым эфіры імгненны аналіз радыёвыступаў кандыдатаў. А о 7 гадзіне. Штовечар аператыўны аналіз тэлевыступаў кандыдатаў о 22 гадзіне. Ад 18 да 24 гадзіны свежыя паведамленні і аналіз выбарчай кампаніі. Усебаковы погляд з беларускіх рэгіёнаў і замежжа. Толькі па-беларуску. Толькі на свабодзе. Сёння дэмакратычныя кандыдаты ў прэзідэнты праводзілі сустрэчы ў рэгіёнах Беларусі. Андрэй Саннікаў наведаў Кобрыны Берасця, Владзімір Някляеў Воршу, Рыгор Кастусёў наведаў Слуцк. Яраслаў Романчук Воршу, Крупкі і Коханава, Віталій Рымашэўскі наведаў Вільню, дзе ўзяў удзел у праграме Белсату. Далей Алесь Дачынскі. У Слуцку кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў выступіў на мітынгу з нагоды 90-годдзя слуцкага збройнага чыну. Чаму ён наведаў гэтае мерапрыемства? Пагроза незалежнасці існуе не меншая, чым у тыя часы. Беларусі не беларуская ўлада. Зноўку ўлада пастаўлена Крамлём. Крэмль зноўку шукае магчымасць, калі не пакінуць старую, то змяніць яе на новую, але больш лаяльную яшчэ да сябе. На гэтым тыдні пачаліся выступы альтэрнатыўных кандыдатаў у прэзідэнты. З 29 лістапада па 3 снежня яны ў другі раз атрымаюць доступ да тэлеэфіру. Падсумоўваючы агульнае ўражанне ад выступаў, палітолаг Аляксей Кароль адзначыў: найбольш моцныя выступы Саннікава, Рымашэўскага, Някляева і Статкевіча. Агульнае ўражанне ад выступаў, яны разрозненыя, яны кожны за сябе і не вытрымліваюць агульную лінію. Кіраўнік Беларусі, кандыдат у прэзідэнты Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю французскай газеце «Фігаро», як перадалі беларускія тэлеканалы, заявіў, што кандыдаты ў прэзідэнты Владзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў фінансуюцца Расіяй. Абодва кандыдаты адрынулі гэтыя абвінавачанні, але ці будуць яны падаваць у суд? Андрэй Саннікаў сказаў: «Лукашэнкаўскі суд не збіраюся пакуль што, таму што мы ведаем, што такое лукашэнкаўскі суд. А вось тое, што прыцягнула яго да адказнасці, гэта факт». Адносна закідаў фінансаванне Расіяй, спадар Саннікаў адзначыў: «Ён зноў пацвердзіў, што ён не мае ніякіх шансаў дамаўляцца з Расіяй. Ось і яго абвінавачанне зараз у мой бок. Гэта тое, што ён напалохан тым, што ён зрабіў у нашых адносінах з Расіяй». Кандыдат у прэзідэнты Владзімір Някляеў сказаў, што калі кіраўнік краіны будзе разгойдваць гэтую тэму, то ён будзе думаць, што з гэтым рабіць і раіцца з юрыстамі. «Бо гэта па сутнасці абвінавачванне тым, чаго няма, і гэта пагражае адмаўленню рэгістрацыі. Па-другое, гэта замінае мне весці прэзідэнцкую кампанію, таму што ў нашай краіне не толькі людзі настроеныя на супрацоўніцтва з Расіяй ёсць, але людзі настроеныя на супрацоўніцтва і не менш шчыльныя, што з Еўразіяй. Таму гэта вельмі сур'ёзна». Але раней у сваіх інтэрв'ю спадар Някляеў казаў, што яго кампанія «Гавары праўду» фінансуецца з розных крыніц, у тым ліку з Расіі. «Я казаў пра грошы, якія мы бярем у беларускіх грамадзян, выціснутых Лукашэнкам разам з іх бізнесам за межы Беларусі, у тым ліку ў Расіі. Лукашэнка кажа пра палітычныя грошы, пра тое, што я атрымліваю наўпрост грошы ці то ад ураду Расіі, ці то ад ФСБ, чаго не маю і быць не можа. У цэнтры выбаркамі не маюць ніякіх доказаў інфармацыі, якую распаўсюдзіў Лукашэнка на адрас Някляева і Саннікава. Там таксама пацвердзілі, што грамадзяне Беларусі, якія жывуць і працуюць за межамі краіны, маюць права пералічваць свае ахвяраванні ў выбарчыя фонды кандыдатаў. 30 лістапада ЦВК на сваім пасяджэнні мае разгледзець пытанне пра ўдзел кандыдатаў Віталя Рымашэўскага, Мікулы Статкевіча і Владзіміра Някляева ў сустрэчы з выбарцамі на Кастышніцкай плошчы ў Менску 24 лістапада. Паводле генпракуратуры, гэтая акцыя адбылася не ў дазволеным месцы. Кандыдатам пагражаюць папярэджаннем ці адменай рэгістрацыі. На гэтым жа пасяджэнні будзе разгледжаны зварот грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары аб магчымасці кругласутачнага назірання падчас датэрміновага галасавання. Паводле сустаршэння кампаніі Сергія Калякіна, улада праводзіць спецаперацыю пад назвай «Дэмакратычныя выбары». Ёсць рэчы, якія ніякім чынам не ўплываюць на вынікі. Можна даць агітаваць, як хочаш. Вось гэта хаждэнне, якое было па Мінску 24-га. Гэта ўсё не ўплывае на вынікі. На вынікі галасавання ўплываюць дзве рэчы. Датэрміновае галасаванне і загнанне туда людзей, і падмена галасавання. І другое – гэта падлік галасоў, кады не лічаць тое, што знаходзіцца ў урнах. У сваім тэлевыступе Владзімір Някляеў заклікаў выбарцаў прыйсці на альтэрнатыўную ўсебеларускаму народнаму сходу сустрэчу а 18-й гадзіне 6 снежня на прывакзальнай плошчы Менску, дзе ўсталяваны кругласуткавы пікет кандыдата, а таксама 19 снежня 20-й гадзіне на Кастышніцкую плошчу, каб святкаваць перамогу. Алесь Дашынскі з Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. У гэтыя дні Беларусь адзначае 90-ю годкі слуцкага збройнага чыну. Асноўныя ўрачыстасці адбываюцца на Слуцчыне. Больш як 70 чалавек па маршруце Менск, Грозава, Семя, Жывавызна, Слуцак наведалі знакавыя мясціны слуцкага збройнага чыну. У Лондоне адбылося адкрыццё помніку Лявону Рыдлеўскаму, удзельніку слуцкага збройнага чына і французскага антыфашысцкага супраціву, сакратару прэзідыуму Рады БНР. Сёння дэмакратычныя кандыдаты ў прэзідэнты праводзілі сустрэчы ў рэгіёнах. Андрэй Саннікаў наведаў Кобрын і Берасцяў, Владзімір Някляеў Воршу, Рагор Кастусёў Слуцак, Яраслаў Раманчук Воршу, Крупкі і Коханава. Віталь Рамашэўскі наведаў Вільню, дзе ён узяў удзел у праграме Белсату. У ноч на 27 лістапада міліцыянты правялі ператрус на кватэры прадпрымальніка Сергія Балыкіна з нагоды яго магчымага дачынення да выбуху 4 ліпеня 2008 году. Пасля Балыкіна завезлі ў пастарунак міліцыі, дзе пратрымалі да 4 гадзінаў раніцы. Вы на хвалях свабоды, і мы працягваем выбарчую тэму. Які выступ кандыдата на прэзідэнта па тэлебачанні і радыё найбольш уразіў у вас? А пытанне ў Берасці. Это фамилии ЗПФ было два, за митинг там в Минске открывали, и вроде там предупреждение дали, вот эти два. Понравились чем? Надо дружить с Россией, раз, с Западом тоже налаживать отношения, два, поднять старикам пенсии, три. Я особенно хочу уделить внимание на молодые семьи, пособие очень маленькое. Допустим, мать сидит с ребенком дома и получает 270 тысяч, это ни в какие ворота не лезет. Ну, наиболее респектабельно Сальников на фоне остальных предыдущих. Связано, логично, строит речь, без запинок практически. И со всей этой шарашки 9 человек Терещенко еще более-менее уважение вызывает. Объективный и человек, который что-то видит, чего надо делать. И предлагает уже свою помощь в выполнении этих программ. Они один. Ну, еще более-менее, еще так адекватно можно было реагировать и слушать Некляева. Вот. Ну, как, ну, не такой шут, как все остальные. Хотя он понимает, что ничего у него не светит, все. Но он хотя бы излагал свою жизненную позицию, свое что-то вот такое, взгляды на жизнь. Вот. Ну, и так немножко его помним по еще по старым временам. Никто. Ну, потому что говорят всякую ерунду. И вы знаете, что да, это... Так не смешно слушать. Да. Зачем, если вы баллотируетесь, эти кандидаты, как говорится, ну зачем именно на нашего сейчас президента говорить такое? Вы знаете, пока не было времени. Не смотрю. Ну, не хочу, и все. А пытание у Берасти про выступы кандидатов на президента. Люди и выборы. Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас svaboda.org. Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі? Інтерв'ю з жонками кандидатів. Якою повинна бути перша господарня Білорусі? Якою бачиться будучиня Білорусі сусідніх державів? Гутарки з політиками і експертами. А так само бліц-аналіз виступів, програмів, заявок. Щотиждень тільки на свободі. Позднее в нашем эфире слухайте запись онлайн-конференции с кандидатом на президента Виталем Рымашевским. В на хвалях Радио Свободы на шарзе субботний огляд ситуации с вязнями. Центр Вабаркам просит, как штаб Рогора Костусева вернул посвящение доверенной особы, якое выдали на имя Миколая Утуховича. Свояки Андрея Бондаренки доведались про термин, после якого вязня мусить выпустить с помешкания камерного типу. Далее наш корреспондент Олег Грузделович. Супрацоўнікі цэнтра выбаркаму звярнуліся ў штаб кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва, каб вярнулі пасведчанне даверанай асобы, якое цэнтр выбаркам выдаў на імя вязня Івацэйскай калоніі Мікалая Аўтуховіча. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукеіч, які ўзначальвае выбарчы штаб Кастусёва, пра тое, чым тлумачаць супрацоўнікі ЦВК сваё першапачатковае рашэнне выдаць Аўтуховічу пасведчанне даверанай асобы. Яны тлумачаць гэта тым, што ў іх ад пачатку быў такі вал, і яны хацелі як мага хутчэй усім выдаць, таму не звернули увагу. Яны спасылаюцца на Конституцию, на выборчий кодекс, где написано, что особы, осуджаные судом, и якія знаходзяцца ў месцах пазбаўлення волі, не маюць права удзельнічаць у выборах. У штабе кандидата адзначаюць, что про пасведчанне Утуховіча у ЦВК згадали пасля того, як Рыгор Кастусёў падчас выступу по тэлебачанні назваў вязня сваёй даверанай асобай і запатрабаваў ягонага вызвалення. Ці вернуць у ЦВК пасведчанне, выдадзенае на імя Утуховіча? У штабе Кастусёва паведамілі, што давядзецца гэтую просьбу выканаць, усё роўна пасведчанне ўжо прызнана несапраўдным. У калонію да Мікалая Утуховіча на будучым тыдні паедзе ягоны адвакат Павел Сапелка. Утухович сам мяне паклікаў на сустрэчу, піша, што ёсць шмат чаго для абмеркавання, сказаў Павел Сапелка. Ветераны Афганістану звернуліся ў справе Утуховіча да медый. Ветераны болей за месяц таму прасілі прокуратуру прыцягнуць да адказнасці міліцыянтаў, якія сфальшавалі абвінавачанне Утуховіча ў тэрарызме. Нагадаю, у судзе такое абвінавачанне не пацвердзілася. Аднак прокуратура справу супраць недобрасумленных следчых не завяла і нават не адказала заяўнікам на іх зварот, кажа правабронца Олег Воўчак. Полагаем, што гэта умышлена дзелаецца, паскольку ім нечым адвеціць на наша законнае обращение о привлечении к уголовной ответственности. Действительно, все журналисты были очевидцами, общественность, что органы применяли и пытки, применяли шантаж против свидетелей, чтобы они говорили о Стуховиче. Мы уже не знаем, к кому обращаться, если сам генеральный прокурор игнорирует наши обращения. До 1 снежня будет находиться у ПКТ помешкание камерного типа вязень Бобруйской колонии Андрей Бондаренко. Про гэта стала вядома бацьку вязня з ліста сына. Адметна, што сам Андрэй Бадрэнка падчас знаходжання ў ПКТ ніякай пошты не атрымлівае. Пісьма не даходзяць, газет нету, інфармацыі ніякай. Пішуць, што Іра там какую-то бандзіроль яму адпраўляла, или пісьмо заказное нету. Знаходзіцца он будзе там да 1 декабря. Сказаў Валер Бандаренка. Нават пра тое, што на мінулым тыдні Верховны суд вынес пратэст на прысуд Менскага гарадскога суду Андрэю Бандаренку, вязень не ведае. Такую выснову зрабіў Валер Бандаренка з ліста сына. Олег Грузделович з Менску. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў. Да юбілею Владзіміра Караткевіча выйшла факсімільнае ўзнаўленне «Ладзі роспачы», дзе даследчык Глеб Лабадзенка паказаў каля сотні цэнзурных скаротаў. І як цяпер клясыка выдаваць? Пра гэта ў наступным доме літаратара. Калі смерць прыходзіць да Гервасія Валівахі і гаворыць яму: «Не люблю прыходзіць за беларусамі, надта вы жыццё любіце». І рэдактар пакідае яму: «Не люблю прыходзіць па такіх, як ты». Па якіх? Гэта адназначна цэнзарскія праўкі. Перадача «Дом літаратара», прысвечаная класіку беларускай літаратуры Владзіміру Караткевічу, у нашым эфіры пазней. В на хвалях Радыё Свабода. У беларускім законадаўстве няма правілаў, якія прадугледжвалі публікацыю медычных бюлетэняў пра стан здароўя беларускага прэзідэнта або прадастаўленне кандыдатамі на прэзідэнта медычных даведак у ЦВК. Напярэдадні выбараў 19 снежня Свабода пацікавілася, як гэтыя людзі падтрымліваюць здаровы лад жыцця, ці маюць кандыдаты нейкія медычныя праблемы, якія крокі яны зрабілі, каб палепшыць здароўе нацыі. Кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, узрост 35 гадоў, рост 192 сантиметры. Вага ў межах 100 кілаграмаў. Ціск даўно не вымираў. З ім гутарыла Алена Струвы.

блокады для химволокна Могилева. Вот пусть Некляев в своей программе «Говори правду» объяснит слушателям, какую цель преследовали просители санкций. Пенсионер Николай Антонович. Лукашенко выказался, что оппозиционеры не працуют. Чему не працуют? Працуют, выступают по радио, по телебачению. А за эту ману узурпатора Бог накажет, сказал Сергей. Слушала вчера экспертизу свободы. Позвольте мне высказать свое обывательское мнение. Может и плохо, что нет единого, но хорошо, что выступает большая группа людей, и их выступления в сумме займут не один час, как у единого, а много часов. Вода камень точит. Не так уж и плохо, что говорят они по-разному, о разном и обращаются к разным группам населения. До простого обывателя дойдут слова Рымашевского, до мелкого предпринимателя слова Романчука, а банкир задумается над словами Терещенко. Я еще ни один из кандидатов у президенты не сказал, что ягоним первым указом повинен стать указ об неоткладном проведении референдума об унесении изменений у Конституции 96 года, якая является нелегитимной. Бо в артикуле 88 нема положения, что президент отхиляется от влады за порушением Конституции. У Беларуси нема Конституции. Уже вовсю идет передвыборчая агитация. Выступают оппозиционные кандидаты на посаду президента. А на БТЭ вельми старанно анализуют выступ каждого из них. Их уже давно у всех разобрали, как кажут, по косточках. И что цікаво, у них во всех находят некие изъяны, як сало в колбасе выковыривают. И у вынику, и они все дрянные, а Лукашенко хороший. Ну, ведаете, не як смешно все это глядеть и слухать. Полоцк, Владимир. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня в программе. У гэтыя дні Беларусь отзначае 90-е год Кіслоцкага збройнага чыну. Основные урачыстасці отбываются на Случчыне. У Лондоне отбылося открытие помніку Лявону Рыдлеўскому, удельнику Слуцкага збройнага чына и французского антифашистского супротиву, сакратару президиума Рады БНР. Сегодня демократичные кандидаты у президенты проводили сустрэчы у регионах. Андрей Санников наведаў Кобрын и Берасте, Владимир Некляев Воршу, Рыгор Костусёў Слуцак, Ярослав Романчук Воршу, Кропкі і Коханова. Віталій Рымашэўскі наведаў Вільню, дзе ён взяў удзел у праграме Белсату. У ноч на 27 лістапада міліцыянты правялі ператрус на кватэры прадпрымальніка Сергія Балыкіна з нагоды яго магчымага дачынення да выбуху 4 ліпеня 2008 году. Пасля Балыкіна завезлі ў пастарунак міліцыі, дзе пратрымалі да 4 гадзінаў раніцы.